όλα σοβαρά και λες πως δεν μπορώ να παίξω. Λες πως δεν είμαι πια παιδί εγώ, δεν έχω δύναμη να αντέξω. Εγώ που ξέρεις αγαπώ, θα σου το πω κι ας με μαλώσεις, θα είσαι πάντα ένα παιδί, γι' αυτό μη θες να μεγαλώσεις. Βάλε τα πάνινα παπούτσια κι άσε τα λόγια τα μεγάλα. Πάρ' τη ζωή όπως σου έρθει, πιέστη με κέφι στάλα στάλα. Βάλε τα πάνινα παπούτσια κι άσε τα λόγια τα μεγάλα. Πάρ' τη ζωή όπως σου έρθει, πιέστη με κέφι στάλα στάλα. Τι σου πουν το λογαριασμό.